telewizor przewozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 28 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy z Ukrainą idą w dobrym kierunku, mówi po dzisiejszych konsultacjach międzyrządowych wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Powoli zaczynają się świąteczne wyjazdy, na drogach i dworcach można spodziewać się więcej policji. Ruszyła społeczna kampania informacyjna Naturalnie, że in vitro. Ma ona walczyć z fake newsami dotyczącymi tej metody leczenia niepłodności. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak ocenił, że dzisiejsze rozmowy z Ukrainą w kwestii rolnictwa poszły w dobrym kierunku. Gość TVP Info przyznał przy tym, że Ukraińcy są twardymi negocjatorami. Widzimy też, że strona ukraińska nie chce za bardzo się przesunąć, jeżeli chodzi o rolnictwo. Przyzwyczaili się do tego, że do tej pory te rozmowy wyglądały zbyt luźno. Wczoraj ponad 5 godzin rozmów, trudnych, wyczerpujących, co też widzimy zresztą na zdjęciach, gdzie widzimy, że to zmęczenie daje się we znaki. I nie tylko innym uczestnikom, ale także i mnie. Ja jestem w pełni zaangażowany w to działanie. I wczoraj Ukraińcy pierwszy raz zobaczyli ze strony naszego resortu wysunięte bardzo celne argumenty. Wiceminister dodał, że kwestią sporną pozostaje m.in. tranzyt ukraińskich towarów przez Polskę. Do tej pory strona ukraińska mówiła, że tranzyt towarów rolno-spożywczych, tych, na które nałożone jest embargo, będzie od 1 kwietnia ograniczony do zera i oni zrobią to z własnej woli. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że przez 2 miesiące to ma być 450 tysięcy ton i oni tyle chcą przewieźć przez Polskę. Kiedy my mamy problem ze sprzedażą swoich produktów i dotrzymywanie umów w tej kwestii jest bardzo ważne i ja będę stał na straży tego. Jak informowaliśmy, dziś w Warszawie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe, których jednym z głównych punktów było właśnie rolnictwo. Posunęliśmy się o krok do przodu, mówił po zakończeniu rozmów z premierem Ukrainy i jego ministrami szef rządu Donald Tusk. W Warszawie na kolei lotniskach widać już dziś był wzmożony ruch przed świętami wielkanocnymi. Więcej podróżnych to dodatkowe kursy i loty, dlatego część osób zdecydowała się wybrać w przedświąteczną podróż już dzisiaj. Rozmawiała z nimi Martyna Szymczakowska. Nie każdy spędzi święta w domu za stołem. Można się o tym przekonać na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie podróżnych przybywa z każdą godziną. Lecimy do Brystolu w odwiedziny do syna jego rodziny. Tak sobie planujemy zazwyczaj Wielkanoc, żeby się gdzieś wybrać. Szukamy ciepła, lubimy zwiedzać. W zasadzie dużo łażenie. Szlaki, góry, krajobrazy. Na dworcu centralnym w Warszawie też widać już wzmożony ruch. Wracamy do Trójmiasta, do siebie na święta. Do Piotrkowa jedziemy. Wracamy do domu właśnie. Do Wrocławia, do dziadków. Żeby każdy dojechał koleją tam, gdzie chce, do wielu pociągów dołączone są dodatkowe wagony, zapewnia rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony. Szczyt świątecznych wyjazdów jest planowany na piątkowe popołudnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Papież Franciszek odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w rzymskim więzieniu dla kobiet. Jak podkreślał, Jezus zawsze przebacza. Jego okolicznościowego kazania słuchał nasz korespondent. Nabożeństwo z udziałem chóru osadzonych odbyło się na dziedzińcu więziennym. Papież po drodze do kaplicy w dużym namiocie witał się serdecznie z więźniarkami. Wygłosił zaimprowizowane dwuminutowe kazanie. Każdy z nas przeżył swoje mniejsze i większe upadki, ale Pan zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami i nigdy nie ustaje w przebaczeniu. Non si stanca mai di perdonare. Papież powiedział, że to ludzie szybko nużą się proszeniem o przebaczenie. Zachęcał do modlitw o dar nieustannego proszenia o łaskę. Potem umył stopy 12 osadzonym kobietom. Wskazał, że Jezus dokonał tego gestu wobec uczniów, by pokazać, że przybył służyć ludziom. Po nabożeństwie Franciszek otrzymał kosz warzyw z ogródka uprawianego przez więźniarki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczyna się społeczna kampania informacyjna Naturalnie, że in vitro. Zainicjowała ją wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówiła, przez wiele lat temat leczenia niepłodności stał się tematem tabu. Przez brak edukacji leczenie niepłodności metodą in vitro niestety dziś nadal wzbudza wiele kontrowersji, wiele obaw pod kątem medycznym, pod kątem światopoglądowym, ale też pod kątem etycznym. Chcemy to wspólnie zmienić. Chcemy przeciwdziałać dyskryminacji, chcemy likwidować stereotypy, chcemy edukować, chcemy podnosić świadomość, chcemy budować kampanie, konferencje i warsztaty. Monika Wielichowska przypomniała, że od 1 czerwca zabiegi in vitro będą finansowane z budżetu państwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Szczepioniści Orlenu Wisły Płock przegrali pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Różnicę 4 bramek, 26-30, przychodzi na rewanż, który zaplanowano na 4 kwietnia w Paryżu. A na siatkarskich parkietach Plus Ligi dziś 2 mecze w ramach 28 kolejki. AS Koresowia pokonała Kuprom Lubin 3-0. Mimo porażki trener miedziowych Paweł Rusek był w stanie doszukać się pozytywów w grze swoich podopiecznych. Fajnie, bo były momenty, kiedy naprawdę graliśmy jak równy z równym, no końcówki, no to już myślę indywidualności po stronie Resowi załatwiły sprawę, ale walczyliśmy, także jestem tutaj zadowolony. Ten trzeci szkoda, bo tam prowadziliśmy dwoma, jak mówię, no tu jakiś as w kreskę, tu coś i Resowi obrócił nas w już korzyść, ale wiadomo, że od 20 zaczyna się tak naprawdę gra, no i oni dzisiaj to pokazali, do 20 my gdzieś tam wyszliśmy na prowadzenie, przyszła końcówka, no to można powiedzieć, że po prostu oni zrobili swoje, a my gdzieś popełniliśmy zbyt wiele błędów i tak się to skończyło. W drugim dzisiejszym spotkaniu w Katowicach GKS pokonał Barkom Karzany Lwów 3-2. W tiebreaku było 15-13. Świetne wieści napływają z Kenii, gdzie rozpoczął się rajd safari, kwalifikacja Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wygrali pierwszy odcinek specjalny, oczywiście jadąc w kategorii WRC 2 Challenger, ale jednocześnie był to trzeci rezultat w ogólnej klasyfikacji WRC 2. Mówi Kajto. Sezon ruszył, nie mogłem się doczekać. Teraz jedziemy do Naivaszy. Z Nairobi jest trochę kilometrów i na dojazdowych drogach też jest trochę walki. Tutaj są kompletnie inne zasady. Nie mówię tutaj o tym, że jeździ się lewą stroną, natomiast też trzeba przetrwać. A tak serio to odcinki. Bardzo trudne odcinki rajdu safari, długi rajd. W porównaniu do innych rund Mistrzostw Świata do tej pory najdłuższy i piekielnie ciężkie odcinki specjalne. I na koniec jeszcze ciekawostka tenisowa. Aryna Sabalenka, wielka rywalka Igi Świątek, prawdopodobnie nie weźmie udziału w turnieju olimpijskim w Paryżu. Według portalu Tennis Up to Date jej nazwiska brakuje na liście sportowców uznawanych jako neutralni. To oczywiście pokłosie narodowości tenisistki z Białorusi i sankcji przyjętych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski z powodu wojny na Ukrainie. To wszystko w sporcie na dziś. Do usłyszenia jutro po 6.30. W tej nocy w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim, podkarpackim, ale także i w południowej części lubelskiego będzie padał deszcz i powieje też silny wiatr. Jutro na ogół mało chmur i od 10 do 18 stopni. Autopromocja. Z 1 kwietnia 1962 roku słońce wzejdzie. Urodziny Trójki, część pierwsza. Zaczynamy o 6 rano od muzycznych rozmów z Renatą Przemek i Dagą Gregorowicz. O 8 specjalne wydanie Zapraszamy do Trójki. O 11 koncert. Śpiewający, tak, Marcin Masecki i Droga jego sercu, muzyka latynoamerykańska. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po 23. Tradycyjnie wybrzmiewa nam Piero Umiliani i jego Ricordandotti, a to oczywiście znak, że zaczynamy Białe Szumy. Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Jak sobie wyobrażamy rozpoczęcie wiosny i kwitnący powoli marzec? No, moim zdaniem raczej radośnie, chociaż nie każdy ma takie skojarzenia. Dla niektórych jest to miesiąc błota, pluchy, roztopów i wciąż przydługiej zimy. A zadaję to pytanie dlatego, że właśnie słuchaliśmy Marca. Taki tytuł nosi utwór, który pojawił się chwilę temu na trójkowej antenie. To Piotr Komosiński i Jerzy Mazol w swojej dźwiękowej interpretacji tego kończącego się już miesiąca. To tak jeszcze rzutem na taśmę, bo kolejnych szumów będziemy słuchać już w kwietniu. Zaskakująco ciemne i ciężkie to brzmienie, chociaż niezwykle intrygujące, mnie pochłonęło od pierwszej nuty i wprowadziło pewien, moim zdaniem, dość potrzebny niepokój. Z niecierpliwością czekam na kolejne dźwiękowe miesiące od tego duetu. W ogóle muszę od razu zapowiedzieć, że jakoś dzisiaj białe szumy wybrzmią w dużej mierze w wersji ciemnej. Właściwie czarne szumy nam tutaj chyba bardziej pasowały. Ostrzegam więc, że będzie dużo gitar, gitar głośnych, między innymi ze sprawą grupy Fax. Kolejna premiera na pierwszy dzień wiosny, tak to się pięknie złożyło. North America Endless to kompozycja, która premierę miała właśnie 21 marca. Stoi za nią grupa Fax, to jest trio z Chicago, założone w roku 2017. Wtedy też ukazała się ich debiutancka płyta. A teraz wypuszczają w świat nowe kompozycje. Właściwie ten utwór zapowiada niedużą płytową premierę. Po prostu na początku kwietnia ukaże się ich podwójny singiel. Jedną stronę zapełni właśnie North America Endless, a drugą cover Take Me to Your Heart grupy Eurythmics. I jestem do tego naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. No to pozostając w strefie gitarowej, zaglądamy teraz do Polski i słuchamy fragmentu nowej płyty grupy Worms of Senses. Reaching, looking. Kącik czarnych szumów zdecydowanie uważam za otwarty. Grupa Worms of Senses i ich Klockan Elva, co po szwedzku oznacza podobno 11 godzina. Przyznam, że jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem zarówno tego utworu, jak i całego albumu Give Up, z którego pochodzi. Płyta ukazała się dokładnie tydzień temu. Jest to 8 kompozycji, za którymi stoją Michał Maślak, Piotr Jeziorko i Rafał Miciński. Panowie piszą o sobie, że poszukują matematycznych, nieparzystych form rytmicznych, ale też lubią improwizować. Naszym celem jest zachowanie ciekawych, magicznych i nieregularnych elementów naszych improwizacji. No, wydaje mi się, że to świetnie było w tym utworze słychać. Piękne połączenie improwizacji z pewnym jednak ciekawym uporządkowaniem. Serdecznie polecam posłuchać tej płyty w całości. I już zaczynam też wypatrywać, czy na horyzoncie pojawią się jakieś ich koncerty, bo myślę, że na żywo słucha się tego naprawdę znakomicie. A tak a propos koncertów, od ostatnich offowych ogłoszeń nie mogę uwolnić się od muzyki zespołu Kresy. Nie ma mnie. sukcesy i zakręt. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Na stronie OFF Festiwalu można przeczytać, że zespół Kresy gra ten rodzaj postpunka, który w równie fascynujący, co irytujący sposób kontrastuje poetyckie, rozmarzone teksty z nerwową, gęstą, intensywną muzyką. Ja nie wiem, czy od razu irytujący. Ja się odnajduję w tej konwencji świetnie, oczywiście, jako słuchacz. I niezwykle się cieszę, że zespół pojawi się na tegorocznym OFF-ie. A tym, którzy nie chcą czekać do OFF-a, odpowiadam, że Kresy ruszyły właśnie w trasę. 4 kwietnia pojawią się w Poznaniu, potem będzie Toruń, Gdynia, więc warto sprawdzić, co się w najbliższym czasie szykuje. Pozwolę sobie jeszcze na moment pozostać przy ich muzyce. Chwilę wcześniej słuchaliśmy ich wydanej w minionym roku epki Lumer. Teraz czas na tę najnowszą, czyli kolejny miękki sen i Jung. Thank you. morning comes, today is the day, today is the day. I walk while others sleep, today is the day, today is the day. Time has no end. In the morning light, in the morning light, leaves fall and start again. In the morning light, in the morning light. It's time to glide in the distant sky. Today is the day, today is the day. There's nothing like this feeling inside. Today is the day, today is the day. Time has no end. In the morning light, in the morning light, leaves fall and start. I wreszcie trochę spokojni, grupa Steel Corners i Today is the Day. Właściwie ten tytuł by nam jeszcze bardziej pasował, gdybym sięgnęła po ten utwór wczoraj, bo właśnie wczoraj był ten dzień, w którym się ukazał. W zasadzie ukazała się cała epka, no i mamy do posłuchania cztery bardzo miłe kompozycje. A jeśli ktoś z Państwa ma ochotę usłyszeć je na żywo, to ja znowu spieszę z informacją koncertową. 20 maja zespół zagra w warszawskim klubie Niebo, a dzień później w Krakowie w klubie Kwadrat i właściwie jestem pewna, że będą to rzeczy, które wprowadzą uszy w bardzo miły stan. Więc wybrać się zdecydowanie warto. No to teraz nowości, ciąg dalszy. Tym razem Julia Holter i Something in the Room She Moves. Play on, stamina running, laid on something bright, heavy, sublime. Thank you. Jaka jest nowa płyta Julie Holter? Według mnie nieco trudna w odbiorze. Na pewno nie jest to muzyka, która błyskawicznie wpada w ucho. Czasem trzeba się trochę wysilić, żeby się w nią zagłębić. Chociaż są również kompozycje na tej płycie, w które można się zatopić jak w masło. I takim przykładem jest właśnie utwór Something in the Room She Moves. Nie uważam również, żeby te nieoczywistości były wadą. To jest po prostu przykład płyty, którą warto przesłuchać parę razy i za każdym razem odkrywa się coś nowego. Poza tym jej głos, no to jest w ogóle taka prawdziwa wisienka na torcie. A tak a propos pięknych kobiecych wokali, ostatnio nowym utworem podzielił się zespół King Hanna. Nie będę dzisiaj po tę nowość sięgać, mimo że jest naprawdę świetna, ale jakoś moje serce skręca w stronę innej ich kompozycji. Go-Kart Kid. Growing up, I was a real wild one. And I had the tendency to run around pretty wildly. And I had a go-kart. The dog chewed the handle off. Hell no! But it's okay. powers of gold caulking. Hell yeah. And we had a big, big yard. Did we run out? Our granny and tight house. Just the one hill away, to be precise. Yes, it was snowy days. Night tide would make a sledge for the girls, from plastic and wood. It was that I hate. To jest świetny utwór. King Hanna i Go Kart Kid w programie trzecim w audycji Białe Szumy. W audycji, która dobiega końca, ale mamy jeszcze ostatni utwór, który będzie nam umilał czas do północy. Będzie to także utwór rocznicowy. Tak się składa, że dzisiaj płyta The Division Bell grupy Pink Floyd obchodzi swoje okrąglutkie 30 urodziny, więc na dobranoc fragment tej płyty. I nie będzie to High Hopes, pozwolę sobie sięgnąć po nieco mniej znany utwór z tej płyty. What do you want from me? Dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Audycję realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Pozostaje mi życzyć Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.